Він проголошував: консолідація сил нації для одної великої цілі – відбудування самостійної народної республіки – мусить бути одною з чергових і невідкладних задач. Не судилося Петлюрі утвердити українську державність. Жаль. Ця людина за чистотою помислів, за вірністю українським ідеалам була гідна того, щоб керувати Україною, вести її до світлого, цивілізованого життя. Адже неважко уявити, якою була б незалежна Україна під керівництвом Грушевського, котрий тягнувся до Російської Федерації. Нетрудно уявити, якою була б незалежна Україна під керівництвом Винниченка, котрий спав і думав про більшовиків. Вони здали б Україну Росії під тим чи іншим приводом. А Петлюра оберігав би незалежну Україну від посягань прямих і замаскованих ворогів. Це він довів своєю поведінкою, за що й був убитий комуністами. Вони боялися його навіть на великій відстані. У березні 1926 року Чубар, голова уряду УСРР, на з'їзді українського комсомолу казав: «І у нас ще й досі люди, що схиляються до Петлюрівщини, проводять підпільну боротьбу. Вони заявляють себе оборонцями Національної Республіки, ніби незалежної від Росії, а на ділі – незалежної від диктатури пролетаріату». Петлюра не вмер. Він живе і сьогодні. Не все зробив, що міг зробити. Не дали. Але залишився з нами. Він наш. Його ідеї, його переконання, його кипуча енергія залишилися нам у спадок. Він працює на сучасну незалежну Україну і у 1999 році так само активно, після 73 літ від дня його смерті, як це робив до 1926 року. В цьому його велич, в цьому його цінність для сучасності і для майбутнього України. З повним і незаперечним правом Петлюра займає гідне місце в шерензі лицарів українського духу у складі нашої супереліти. Без Петлюри не було б сучасної незалежної України. Він з породи вождів, людина з того тіста, що колись у старовину закладали династії, а в наш демократичний час стають національними героями. Буде він вождем українського народу. Така його доля. Так казав про Петлюру ще в 1915 році росіянин Корж, академік Російської академії наук. І він не помилився. Петлюра і сьогодні, у 1999 році, є українським вождем. Нереабілітованими залишилися Виговський, Дорошенко, Мазепа, Орлик, Петлюра. Хіба це не символічно? Та не будемо говорити про це. Нам треба діяти так, як діяв Петлюра. Його власним закликом були слова «і вічно вперед». На завершення скажу: «Великий Симоне, хай святиться ім'я Твоє навіки вічні». Бандера Степан Андрійович, 1909-1959 роки. Найвидатніший український революціонер ХХ століття. З його іменем пов'язані визвольні змагання українського народу